سوره بقره درس نمبر 3. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين نبدل كرا كسانو ظلموا ظلمي كريو قولا وينا غير الذي بغير داغي وينانا قيل لهم چويل شوا ديتا. فانزلنا النازل كرمنغا على الذين پا كسانو ما نيظلموا ظلمي كريو رجزا عذاب من السماء اذ برنا بما كانوا يفسقون. فسبب داغي چودي حكم ماتون كيم. و نعمتونه ذکر شو. اتم نعمت را روان دی انفجار الماء من الحجر. خدا تم او دوم اعتراض په منځ کې هغه دوا عذابونو کې د یو عذاب ذکر فرمای. سبب د نزول د عذاب په سبب د تبدیل له قول سره هغه وینا یې بدله کړه. کومه وینا چې ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی وا ویلی وا هغه وینا او هغه قول بدل کو او هغه قول ذکر شو. وقولو حطت وایي چې تاسو چې زمونږ ته یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. نو د هغې په ځای هغې وی حطت فی شارت مونږ له په وږي کې دانې پکار دي. مونږ له دانې پکار دي. نو مطلب دا چې هغه وینا ای بدل کړه. نو چې وینا یې بدله کړه نو الله تبارک وتعالی فرمایي فبدل الذین ظلموا. نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی قولا وینا غیر الذی بغیر د هغې وینا نه قیل لهم چې ویل شوی وه دیتا. د دې وجې نه اذکار زمونږ په شریعت کې به هغه اذکار کوي چې هغه شارع مقرر کړي او شریعت تاغې اجازت ورکړي او موږ ته پی دلیل موجودی. بخاری شریف کې یو روایت راځي چې نبی علیه السلام یو صحابي ته دوا خوله. هغه دوا دا وه چې قل آمنت بکتابک الذی انزلت. یا الله ما ایمان راوړی دی ستا په هغه کتاب ما چې نازل کړی دی تا. و بی رسولک الذی او ستا په پیغمبر باندې ارسلته چې تا را لېږلی دی. و بی رسولک الذی ارسلته. نو دغه صحابي سوی په ځای بی رسولک الذی و نبیک الذی نبی علیه السلام ورته وی ته وایه چې آمنتو بکتابک الذی انزلت. ما ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی الله تعالی. وبنبيك الذي ارسل ما رسوله وبنبيك الذي ارسل په نبی ستا باندې چې تاره لېږلې دی. نو هغه صحابي چې کله دعاتې نبی علیه السلام ته پوس کو چې ته ووایه اوسو. نو هغه وی اللهم اني امنت بكتابك الذي انزلت. دا خو صحیح شو. یا الله ما ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې تا نازل کړی دی. وبنبيك الذي ارسل. نو دا هغه په ځای هغه وی برسولک الذی ارسلت. نبی علیه السلام وی ما درته څه ویلي وی ما درته ویلي چې بنبیک الذی ارسل. نو دومره وه نبی علیه السلام ورته وی ما چې درته څه ویلي دی هغه ووایه. نو زمونږ خلک څه وی بحق فلان. یا الله زه تانه غواړم په حق ته فلان کی. آیا دا د نبی علیه السلام نه موږ ته ثابت دی چې ته د چا په حق باندې دوا غواړه؟ نشته. څوک یې نشي ثابتولی چې ته د الله نه د چا په حق باندې دوا غواړه. دارنګې مونږ د ځان د پاره ځان نه خبرې دا په دورخه د پلانی دا دورخه څه شی دی چا نه نقل لی تا ته په دورخه د پلان کې. آیا دا دورخه څه شی دی؟ نو په معنی نه پوهېږي چې دورخه څه شی دی. نو د دې وجې نه هغه الفاظ چې تا ته یې معنی نه ده معلومه او وارد نه دي او تا ته د نبی علیه السلام نه نقل نه دي چا درته ویلي پلان کی باباجی سیب ہوئے دین د باباجی سیب نہ دے دین د نبی علیہ السلام پر ذریعے سر اللہ فاک منگتا امانت را لے گلے دے اور نبی علیہ السلام پر طریقہ بانے منگا چکل دین کونو علا منگا چکم دے نو حق ترسیدی شو نو دا دے وجنا اللہ تبارک و تعالی دل تا دے خلقو چی اگا وینائی بدل اکڑا نو اللہ تبارک و تعالی وی عذاب میں پینا دے دارنگی درود تاج بعض خلق ویا صاحب تاج والمعراج نبی علیہ السلام متعلق فرمائی یا صاحب التاج والمعراج ویا دافع القحط والبلاء یعنی اے آغا پیغمبرا چتہ دو قحط لریکون کی او دو مصیبتون لریکون کی زمن ندا مصیبت لری کا تاسو سوائی دی بارا کی ماشاءاللہ اللہ لریکو اللہ لشاوسی ماشاءاللہ نبی علیہ السلام خو پخپل چې ضرورت پش الله تبارک وتعالى نه به غوښتل نو نبی علیہ السلام لته صلی الله صفات وای چې صفات ته الله دی نو درود تاج د کوم ځای نه جوړ کړی دا پخپل خلکو جوړ کړی نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې یا رسول الله موږ د سلام طریقه زده کړه اوس موږ ته د درود طریقه وخایا نبی علیہ السلام وای په موږ کې چې کوم درود دی هغه وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لمن بعض اميان خلق سكي اللهم صل على محمد ولا ال محمد وعلى نوي اذا على فزي سوي ولا ال محمد ندي بي زمان طرفنا درود پیغمبر معنى غلط ولا بنوي وعلى دي پیغمبر ماندي فال پیغمبر ماندي نو ډیر خلک زمو پښتنو کې ولا محمد ولا آل محمد نه دی وی په پیغمبر او نه دی وی په آل پیغمبر نو کم از کم الفاظ خو زده کول د موس خو دا خو پنځه وخته مونږ کوو او د پنځه وختو نه علاوه سنت چې دي نفلیات چې دي دا چې کوو نو کم از کم دا خو چې زده کی نو ګور نبی علیه السلام له هغه صفتونه وای چې هغه صفتونه د الله تبارک وتعالی وای د پاره دي ویل پکار دي نارنگی اللہ تبارک و تعالی د دغ خلقو ذکر و فرمایو چې هغه قول بدل کنو اللہ تبارک و تعالی فی عذاب راولے گنو تو با ام پا شریعت کی آغا اقوال چې تا د قرآن و د سنت نه نکل چې د قرآن و د سنت نه نکل نی او تا تا وی دا وظیفه دا وای دی وظیفه معنی لغو نی ما تا دلیلو خواهی چه کم زینا نو که دلیل ورسره په وظیفه معنی او او هغه الفاظ شریعت نه ثابتو نو خو په دواړو سترګو باندې موږ خو بیا که چېرې دلیل سره یو وظیفه هغه تا ته ثابته وه تا ونه منله نو بیا خو مطلب دا چې ته دین نه منې لکه څنګه چې نبی علیه السلام وایي تاسو چې کله په ما باندې یو ځل درود وایئ نو الله تبارک وتعالی په تاسو څو ځله رحمت رالیږي لس ځله رحمت رالیږي دا موږ ته معلومه تاسو چې یو لفظ د قرآن وایي الله تبارک وتعالی تاسو له په یو لفظ لس نیکۍ د یو په ځای درکوي او دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام بل حرف دی او میم بل حرف دی نو په یو الف لام میم معنی ستا دیرش نیکۍ شوې چې معنی ته او مقصد د قرآن دی پیژندلي او معنی څه غواړي قرآن په هغه طریقه او زړه دې ورسره لګولي په مقصد یې پوهیږي او وای او هغه ناپس کولو کوشش کوي په ځان باندې او دارنګې د زده کړې کوشش کوي نو د وینا هغه وینا په کار ده کومه وینا چې د شریعت نه ثابت دي بعضې خلک دلته دلیل راړي وای ولې په حدیث کې نه دي راغلي چې اللهم انی اسألک بحق السائلین بالکل حدیث کې راغلي خدا غی حق السائلین په معنی خلق نه پوئیږي چې معنی یې څه ده اللهم انی اسألک بحق السائلین سوال کوم ستانه څنګه چې لایق سوال کوونکو دی لا حق په معنی د قرآن کې هم په دې راغلی دی چې لایق معنی راغلی لکه څنګه چې سورۃ البقره کې 228 نمبر آیات وګورئ هلته الله تبارک وتعالی وایي وبعولتهن احق بردهن خاوندان د دې ډیر لایق دی په واپس کولو د دې ښځو کې نو التا حق لفظ چې کم دی د پاره د لایک راغلی دی. نو دلته هم ته چې حدیث کې راغلی دی چې اللهم انی اسالک بحق السائلی، نو دا هغې په معنی ځان باندې پوه کړه، ته په معنی یې نه پوهه، نو دا مطلب نه دی چې ته چې کم دی نو د پلان کې په حق باندې مال ادا راکړي، بحق فلان، بحق رسول، بحق الملائکه، الله تبارک وتعالی سره د هیچا حق نشته. د الله په ځان باندې حقوق چې کوم ایښي دي هغه الله تبارک وتعالی ښودلي، لکه څنګه چې بله ورځ ما تاسو ته وویل نبی علیه السلام د معاذ رضی الله تعالی عنه ورسره سورو ورته یې وویل، تا ته پته ده چې د الله څه حق دی په بندیګانو او د بندیګانو؟ ما هغه حدیث بیان کړی و که نه، تاسو ته پته ده. نو د دې وجې نه د ځان نه حق ورکول، د الله صفت بلله ورکول، دا سبب د عذاب ګرځي. نو فبدل الذين ظلموا قولا، نو بدل کا کسانو چې ظلم یې کړو قولا وینا، غیر الذي بغیر دا غی وینا نه، قیل لهم چې ویلی شو ودیتا، فانزلنا علی الذين، نو نازل ک موږ په کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو، څه شی مې پې نازل ک په سبب د قول هغه عذاب، رجزا عذاب من السماء د برنا، بما كانوا يفسقون، په سبب دا غی چې ودي حکم ماتونکي د الله حکم مات کو، مستحق عذاب وګرځیدل. وإذ استسقى موسى، کله چې سوال وکړو د ابو موسی علیه السلام لقومه، د پاره د خپل قوم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، نو یې موږ وو پانسا ستا باندې ګټه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا، نو جاری شوې د دې نه دولس چینې، قد علم كل ناس، نو تحقیق وپېژندې دا هر یوې ډلې، مشربهم زید اسکلو د دې، هغه زید ګودر د اسکلو د اوبو د دې، کلو خوری واشربو اسکی من رزق الله، د رزق د الله تعالی نه، ولا تعثوا فی الارض، یو مگر زی پزمکه کی مفسدین، فساد کوونکی. عمدغه امسا ده الله تبارک وتعالی سورة الطه کی راضی 17 نمبر آیات کی، ما تلک بیمینک یا موسی، وستا په خلاص کې سدی موسی، موسی علیہ السلام وای قال هي عصاي، دا زما ډنګوره دا، توکو علیها، زه په دې باندې ټیک لګوم، واحش بها على غنمی، او زه دې تا په خپلو ګړو بیزو ته پسان سانګې را سنډم، ونې پې را سنډم، پاڼې پې را سنډم، ولی فیها معارب اخرى، دې کې زما نور هم ډېر کارونه دي چې زما په کار راځي. عمده ګټه چې موسی علیه السلام دی سره روان دی، عمدغه ډنګوره دا پول، عمدغه ډنګوره ده چې دی سره روان دی، سو ګټو لبه را پریخي پټه یک مانه، ستاسو په خیال مانه سره رواني یادا، سور ګټو لبه را پریخي او ټیکې پہ لگا، ولی ته وبن راوتې دی، امر ده الله تبارک وتعالى، جزاک الله خیر. سو پوری چې امر ده الله نی، کرامت ته چا په اختیار کې نشتی، دا منګ دو ککړیو خلکو پلان کې سره کرامت ته، لکه کرامت هغه سره ډانګوره، الله والا معجزه د ډانګوره ورکړې ده، او ګټو لی را پرېږدي، د هغې نه اوبه نه جاري کېږي تر سو پورې چې الله تبارک وتعالی نه سوال نه کړي او الله ورته ویلي نه. کمال د الله په حکم کې و چې په ډانګوره کې اچولې، کمال په ډانګوره کې نه، کمال د الله په حکم کې و چې کله یې واچو. عام انسانان الله تبارک وتعالی پیدا کوي، په انسانانو کې پیغمبران چا غوره کړي؟ د چا طاقت و چې ځان غوره کړي؟ د الله تبارک وتعالی طاقت و، هر یو طاقت، هر یو قوت، هر یو د الله تبارک وتعالی د هر چا نه اوچت وګڼه، هسې نه چې د الله طاقتونه تقسیم کړي په خلکو باندې. نو د دې وجې نه هغه ډنګوره ده، الله تبارک وتعالی نه سوال کوي، الله پاک وایي راپرېږده دې ګټې له، چې راپرېښودې ده، د هغې نه دولس چینې روانې شوې، او دولس قومونه، ولې د یعقوب علیه السلام دولس اولاد و، او د دولس اولادو نه دولس قبیلې، او بیا دولس قبیلې چې څومره څومره خلق و، الله ته به معلومي چې څومره په زرګاو خلق و، په لقاو خلق و. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې وو په دې حمزه باندې دا ګټه چې ویویلا دولس چینې ته روان شوې، د هرې ډلې دپاره، د هرې قبیلې دپاره خپله خپله چینې وه، اوبه به اسکلې، تیار خوراک پهیې خوړو، سوری به پهیې صاحبان د وریځو ګرځېده، د الله تبارک وتعالی کتاب ول موسی علیه السلام د نعمت په شکل کې، لکه څنګه چې موږ له نعمت الله را کړی د قرآن کریم. امنګه تاسو ورته ناسی او پرلت وته لګولې دی الله دې زمونږ تاسو دا همیشه همیشه رز شپه زمونږ چې څنګه د رزق لپاره کوشش کوو الله دې موږ لپاره دا کوشش هم د رزق په شان نصیب کړي او د رزق نه زیات الله دې زمونږ تاسو د ټول امت نصیب کړي چې دا امت بیا یو ځلې هغه خپل عزت ویني چې عزت د الله د کتاب په منلو کې دی. هغه سړی چې هغه په کور کې سار پریوزي او ماخام پورې ملاستی او دغه رنګې میاشتې پې تیریږي او کلونه پې تیریږي هغه خپله چې زمونږ پښتانه ښځه خاوند ته خوله نه کولاوئ خو چې کوم ځای خبره د خپل خاوند کوي نو وایي زمونږ خو پروت دی هغه څه نه کوي لکه ارمار نه وي وایي که نه وایي او کوم یو چې کار کوي د هغه بادري بیانېږي که نه بیانېږي نو ته به د دین بادري کوې او تا ته به د هغې انعام نه میلاویږي خو افسوس چې موږ بادري نه کوو هغه بادري موږ کې د دنیا دپاره شته چې ښځه راته ووایي چې بادر دی زوی راته ووایي چې زمونږ ښه پلار دی او پلار راته ووایي چې زما ښه زوی دی ګټي خو دا بادري موږ کې په کار دی چې الله راته ووایي چې زما بنده ښه بنده دی الله دې دا بادري زمونږ ستاسو د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. نو الله تبارک وتعالی وګوره ورته هغې سوره تورات یې ولا ورکړه د الله عظیم رحم پرې وکړه لکه څنګه چې په موږ یې کړی دی دغه رنګې نجات من الفرعون نجات من الغرق هغه هر څه یې ولا ورکړه زامن به یې ولا لالول الله تبارک وتعالی ولا تیار خوراکونه ورکړه رزق یې ولا ورکړه خورئ کلو خورئ واشربو سکئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه خو شرط بدای ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی په ځمکه کې فساد مگر زی په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي چې په ځمکه کې د فساد جوړ کړی دی فساد څه ته ویلی شي د ټولو نه غټ فساد چې کوم دی په ځمکه کې چې سخي ته عبادت شروع او موسی علیه السلام چې راغی د موسی علیه السلام ورته هارون علیه السلام ورته څه وایي تاسو دلته لږ غونې سوچ وکئ موږ تاسو اول دا سوچ کوو وایي ما وایي چې دی جدا جدا نه شي ما سره یاره وه چې زه ستا انتظار وکړم چې دی جدا جدا نه شي یعنی مطلب دا اختلاف پیدا نشي نو موږ هم دا یریږو چې یاره اختلاف په پیدا شي پر چې دا خبره پټه ساتم نو په هغې کې راله مرګ راشي خبره پټه پاتې شي الله یقین وکړه په سواوی او په مردان او په پیښور او ستاسو په باړه باندې یا کورونه پکې هم سوځېدلي دي که د پنجپیر مولایي صاحب الله پاک د هغه چې الله کمال دی د پنجپیر مولایي صاحب کمال نو دا الله تبارک وتعالی پیدا کړ الله یقین وکړه نن به زوم چې کوم دی نو ما به قبرونو ته په عراق کې مې خپله الله دې راته معافي وکړي زیارتونه لتلي وو لاس اوچت کړي وي سنن نسوي کسې کې د نن نه پنځه څلوېښت کاله مخکې نه او کلو کې زمونږ هم دغه حال وو الحمدلله چې الله پاک هغه رڼا زمونږ نصیب کړه چې الحمدلله علاقه چې کوم دی او صرف زمونږ په علاقه نه دارنګې نورو علاقو کې هم الحمدلله نور حق پرس علما دي الله پیدا کړي دي کارونه یې کړي په دې عربو کې وګورئ چېرته زیارت کنه دا هم د علماو کمال وو چې په دې عربو باندې هغې خپل محمد عبدالوهاب نجدي رحمة الله علیه په سعودیا کې الله تبارک وتعالی پیدا کړ هغه زیارتونه هغه هر څه او د توحید په باره کې چې هغه کوم تعلیمات او کوم کتابونه پرې ایښي دي هغه تاسو پړاو کوي پته به ته ولګي چې هغې ته څومره تکلیفونه میلاو شي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه زمونږ په علاقه باندې په هنډ باندې چې راغی او په لون خوړ باندې ورته و هلته چې کوم نه ملګري وه او دغه والله چې کوم دی نو زمونږ په مینۍ کې مینۍ نومې کلی دی سوابی سره جوخت ټوپۍ د سوابی پروډ باندې جوخ ګس لاس ته پروت دی چې سوابی نه ټوپۍ ته سړیږي باجا به هم خیلو پسې هغې کې چې کوم دی په جومات کې دن نه کسان د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ملګري هغې ته دروازې بندې کړل جومات ته یې ور ولګوه هغې اوس وسول په هغې دور د توحید د بیان کوونکي دپاره برداشت نه و زموږ په ملکونو کې. نو الله تبارک وتعالی در باندې نعمت کړی دی دا دور نعمتونه یې در باندې کړي دي فساد مه کوئ شرک تر ټولو نه غټ فساد دی بیا ورپسې راشه نور فسادونه چې هغه قتل دی چې زموږ په ملک کې وګوره قتل قاتل قتل کوي او مقتول وجل کیږي دواړو ته پته نشته دیس په وجه وجل کوي او دا سړی په وجه وجل کیږي بیا د هغې نه علاوه د زنا کیسونو ته وګوره بیا د غینا علاوه د غلا کی سنت او ګورا بیا د غینا علاوه د حکومت کې دنه کوم خلق کرپشنی کوي اغه ته وګورا بیا دکاندارانو ته وګورا بیا په بازارونو کې کوم دې زمون حالت ته وګورا دا نور بیا فسادونه دي ور پسې ځه فسادونه دي فسادونه دي الله تبارک وتعالى دې موږ د فساد نه بچ کی الله پاک وي مگر زه پس مکه کې فساد کوي فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چې ظلم یې کړو قولن وینا غیر الذي بغیر داغه وینا نه قيل لهم تويل شو وديتا فانزلنا نازل كمغا على الذين فاغ كسانو ماندي ظلموا ظلمي كره رجز من السماء عذاب دبرنا بما كانوا يفسقون بسبب داغي چودي حكم ماتون كي واذ استسقى موسى كل سؤال قدوب موسى عليه السلام لقومه دبار دخل قوم فقلنا ضرب بعصاك الحجر نو منغو وامساستا غتا فانفجرت نروان شوي منه ددينا اسنتا عشرتا عينا دولس جني قد علم كل ناس تحقيق في جنددا هريا ويدالي مشربهم اغسيد سكل دو بود دوي كلو خري واشربوا سكي من رزق الله درزق دالانا ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر زي پزمكه کی فساد کوي